Hej! Hej, hej! Jag heter Mikaela. Och jag heter Signe. Välkomna till vår podcast. Ja, välkomna. Välkomna. Hit. Nu kör vi. Tack för att ni vill lyssna. Vi tänkte prata lite grann om Haga Soltorg. Varför vi valde till våra gymnasium. Ja, och hur det funkar på skolorna och så. Eftersom att... Och tips och råd tills att ni ska välja. Ja, det är ju snart dags. 17 februari. Jajamän! Det är bara att tagga. Tagga, tagga. Så vi ska... guida er igenom Soltorg och Haga. Ja. Nu kör vi. Nu kör vi. Vill du börja berätta var du går och vart du gick, kanske vi ska ta med? Ja, vi gick på klacken innan. Båda två. Båda två. Jag gick estet och du gick musik. Ja, så hej alla klackisar. Hello! Hey. Kanske känner igen oss. Nej, jag skojar. Och ja, just det. Jag har valt till Haga gymnasiet. Eller jag valde, säger man kanske. Till sambeteende. Jag valde dit för att... Jag valde inte efter skola, kan jag säga också. Det är väl... lite olika det, men jag valde inte efter skola utan jag valde efter linje, för jag kände mest att jag hade väl lite dåligt självförtroende när det kommer till matte och natur överlag. Ganska så här mycket som inte jag fattar när det kommer till de ämnena. Så jag valde att gå sam först och främst, för jag visste om att det var inte lika mycket av plugg med matte och natur, uppenbarligen. Så jag valde dit först och främst. Sen själva beteendeinriktningen valde jag utifrån det faktum att det är mycket prat om samhälle, individen i sig, mycket hur vi människor fungerar och varför vi agerar som vi gör. Vårat beteende, så att säga. Jag säger sociologi, psykologi, filosofi. Kan låta lite tråkigt nu när jag säger orden så. Men, det låter så fancy. Ja, väldigt så här, Men det är roligare, tror jag. Nu är det inte så att jag går helt vanligt. Alltså jag går ju som en vanlig sam person. Som går samma, alltså vanlig. Första året gör man väl det? Ja, första året så gör man ju det. Det är inte räddning, men vi gör det på beteende. Alltså beteendeämnena, mest, ja, filosofi och det kommer i 2 och 3 sen. Så just nu så vet jag inte hur de ämnena är. Men jag har väl typ en tanke, ungefär. Så jag tror att jag valde rätt där. Jag är inte så supersäker på vad jag vill bli när jag består heller. Så jag valde högskoleförberedande. Det kan vi väl säga nu, att vi kommer ju bara prata om Haga och Soltorg. Ja. Och det enda som inte är högskoleförberedande på de skolorna är väl på Haga, där det finns barn och fritid. Och handel. Är inte det heller högskoleförberedande? Nej, det kanske inte är. Okay. Vänta, ekonomi är det också? Ja, ja, det är högskoleförberedande. Men vi kommer ju fokusera mest på liksom hur skolorna är, inte så jättemycket på ämnena och så. Nej, precis. Så det kan säga. Så jag, men jag, och ja, jag valde väl, alltså jag tycker väl att jag... Alltså jag trivs bra i klassen och jag känner att jag har valt rätt. Jag skulle inte välja något annat om jag fick välja igen. Det var skönt. Tror jag i alla fall. Du känns som en sån här samelev. Det har jag alltid tyckt. För du är jag liksom så här... lite fancy. Men det känns som att du har liksom... Det här med... Men jag pratar mycket. Jag pratar mycket och jag är som en diskussionsmänniska. Så det är bara... Det är, liksom, det är klart val för mig. Det kommer ni väl märka nu när vi snackar att Mikaela har övertagit i diskussionerna. så jag tycker att jag har valt rätt. Det känns bra. Det känns jättebra. Vad härligt. Ja, men visst. Du då, Signe? Jag går natur på Soltorg. Och jag valde faktiskt efter skola ganska mycket. När jag valde så var jag helt säker på att jag skulle gå inriktningen natursam. Som finns på Soltorg då. Det är det... Man väljer det i 2:an, det kan vi ta sen. Ja. Jag går natur, det är skitkul. Nu ska jag inte försöka sälja in mig här. Jo, det ska jag visst göra. Det ska jag visst göra. Det är precis det hon kommer göra. Natur är det roligaste man kan gå, eftersom att... Hon har gått alla linjer i hela Sverige och hon vet exakt att den är den bästa av alla. Liksom. Nej, men det är jättekul. Alltså Soltorg är en härlig skola, det var därför jag valde att gå där. Jag hade hört mycket om det. Och naturämnena, alltså jag har alltid tyckt att matte är kul. Nu är jag en sån där tönt som... Ja, hon är en jävla tönt. Signe, nej, jävla sluta! Vi ska inte vara elak. Ja, men det är krig mellan Soltorg och Haga. Det kommer vi också prata om i den här podcasten lite längre fram. Intressant. Rivaliteten mellan skolorna. Intressant. Ja, men jag är jättenöjd med Soltorg. Jag går en bra klass. Jag går i en jättebra klass. Alla vill typ byta till min klass. Vi har skitkul tillsammans, har mycket så här traditioner. Vår klassgrupp på Facebook är helt fin. Helt gala. Och så lägger upp bilder på sköldpaddor och bara... Ja, alltså jag är ju... Jag visar dig lite grejer. Alltså det har ju kommit mer grejer efter det också. Jag vill inte veta. Det är galet. Det är skitkul. Världens bästa sammanhållning och... Det är väl det man hör mycket om Soltorget, tror jag. Alltså det här med sammanhållningen, att det är så himla bra, alla kompisar och så. Ja, och jag tror att jag ändå hade ganska tur eftersom att de andra, oj, förlåt kompisar i andra naturklasserna, men min naturklass är bäst. Alla håller ju med. Det skulle jag kunna ge mig. Jag tror det. Jag tror faktiskt det. Men djupt inne liksom. Mm. Ska vi, nu vi har lite så här, små frågor som vi ska börja med. Så här, hur är våra skolor? Så de ser ut. Jag vet inte ifall de har varit på öppet hus. Har det varit öppet hus? Det har ju varit öppet hus. Det har varit öppet hus och så. Så ni som har varit på våra skolor vet ju ungefär. Men man kan ju ändå, alltså då har man ju bara sett lokalen och man vet ju inte hur det funkar när det är elever där och sånt. Och jag kan väl, alltså jag, Haga är ju jättestor skola. Mm. Vi pratade om det innan vi fick börja om. Vi var tvungna att börja om för vi, nu spelar vi in på min telefon så om ljudet inte är jättebra så får vi ursäkta. Sorry about that. Alltså vi hade en jättecool... Alltså det är såhär perfekt för jäkla high-tech grejer. Tänk er såhär i SVT när de gör intervjuer, så är det en sån här luddig sak. Såhär buff som värsta såhär kaninsvansen. En sån hade vi, men sen tog batteriet slut. Alltså besvikelsen då, vad det var fan. Det var ju tur att vi märkte det innan vi hade kommit så långt i alla fall. Oh my god. Ja. Fortsätt. I alla fall. Haga är en stor skola. Superfräscht. Alltså ni som har varit där, ni vet hur det är ungefär. Så här stora fönster och det är öppet liksom. Landskap. Man får hoppa på en äng typ när jag ska. Ja, så det är så här jättefräscht. Typ ny. Jag tror inte när de byggde om. För typ, jo, det är inte så det länge sedan. Det var alldeles nyligen. Jättefina så här toaletter. Väldigt bra så här upplagt bara själva grejen. Det är bara två våningar. Mm. Så det är inte så att man måste springa som ni måste göra i sex trappor, eller vad det? Sex, eller sex våningar. Det är sex våningar på Soltorget. Ja, så vi är inte lika bra kondition då. det är, ja, det är väldigt öppet och... Men ni går i avdelningar va? Ja, just det. Ja, det kanske är det viktigaste och så. Jag som går beteende då, jag går in i en avdelning, en länga, vi kallar det väl längor. Ja. Där jag tillsammans med både 2 år och 3 år som också har valt beteende... går liksom i samma länge. Så vi liksom rör oss tillsammans. Så vi har blivit som en liten familj. nej, men så vi har liksom skåp och salar och lärare liksom gemensamt då. Innanför liksom en låsdörr typ. Mm, precis. Och vi har ju såna här, vad kallar du det? Taggar. Taggar, ja det heter så svarta sådana här brickor. Ja. Larmgrejer. Ja, precis. Så att vi kommer liksom bara in i vår länga och in i salarna där. Mm. Så det är som en avskilt litet hus typ där vi bor. Och sen så rör vi liksom, jag vet knappt hur det ser ut på ekonomiavdelningen typ. Jaha, okej. Okay. Det är lite synd i sig, men... Så vi liksom, vi rör oss tillsammans med andra beteendevetare, beteendeinriktare. Jag såg, vi var in en gång i någon länge, jag vet inte vilken det var, och då var det ett kök. Har ni liksom vi har ett kök. Vi har mikro, vi har kylskåp, det är såhär, alltså det är på riktigt som ett värsta såhär huset. Det tyckte jag var lite coolt, såhär typ som en arbetsplats. Nästa. Ja men det blir typ såhär, ja det är som en diskbänk, man får diska sina glas, nu är det ingen som gör det då. Det får jag göra, jag ska jag är städerska. Nej då, men, och så finns det liksom, ja men toaletter, vi, ja. Delar tillsammans, det är så mysigt att dela toaletter. Nej, och sen så ett litet kök och sen så skåpen är väldigt nära in på varandra. Och så liksom, ja, man är väldigt så här, man vet vilka som går beteende. Mm. Så det är ju bra i sig, sen så blir det kanske att man blir lite avskild från de andra i skolan. Och det är ju synd då, det är väl det negativa med det. Men ja, så det är ju väldigt fint, väldigt fin skola, fräscht. Mm. Med Gustav Mocho. Bra. Jag går spanska förresten. Jag med. Woohoo! Yay. Inte i samma grupp. Nej, tyvärr. Jag har dock spanska på Haga. Det är ju tur. Nej. Nej, okej. Okay. Det tycker vi inte om. Nej. Jag går på Soltorg i vanliga fall. Jag går natur på Soltorg. Du är precis det har jag sagt det här, Signe. Men herregud, herregud nu pratar om hur det... Alltså det här var ju ett downfall, känner jag. Hur ska vi gå vidare från det här? Signe bara blackout typ. Jag ska berätta om hur det är på Soltorg. Ja, hur det ser ut. Ja, jag har spanska uppbyggt. På Haga i alla fall. Ja. Det kan vara bra att veta när man ska välja gymnasiet. Det kan vara väldigt bra. Alltså, spanska på Haga, det kan nej, det kan vara bra att veta alla ni som går spanska och tänker gå på Soltorg. Alltså, ni måste gå till Haga 3 gånger i veckan. Ni är tvungna. Alltså, åh, jag tycker synd om er som måste ta det. Och ni, de som går tyska och franska går till Soltorg, va? På Haga. Men nej. Jo då, vi möter då flera stycken som har franska i alla fall. På Soltorg. Jag har inte hört någonting om det säkert. Ja. Jo, men så man går lite mellan skolorna. Men Soltorg är liksom uppbyggt. Det är 6 våningar, som du sa. Mm. Så vi springer väldigt mycket upp och ner. Jag har dock nästan bara lektioner på ettan och tvåan. Men ja, första våningen, där är det typ kemisalar, fysiksalar. Och så i baracker som går liksom ut ur själva byggnaden så finns biologisalarna. Mm. Och sen har vi aulan där nere också. Och, så. Och sen på andra våningen så är det typ språk och samhällskunskap och religion och sånt. Och sen är det datasalar på de andra förutom de två översta som är typ rektorn och läraren och så. Mm. Vi har jättemånga datasalar. Vi har inga taggar som vi kommer in i alla salar med. Men vi kommer in i alla datasalar med våra taggar. Plus i skolan. Vi kan gå in i skolan. Om vi känner sig på morgonen. Bara, nej, men nu vill jag vara där 6:00. Då får vi det. Får vi? Yes! Så det har jag aldrig varit. Nej. Men vi kan vara kvar i skolan ganska länge också. Och om vi skulle så här, glömma böcker eller någonting. Vad fan, jag måste plugga biologi. Då är det bara att gå till skolan. För om inte klockan är efter 7. Då kan man gå in i skolan med sin tagg. Så det är bra. Det är perfekt. Jag kan säga det också med datorer. Ja, det är asviktigt. Men vi har inte datorsalar utan vi får en egen dator. Det är inte MacBook Air 2000 liksom, men X2000. Men det är ju, jag vet inte vad vi har för märke. Typ HP samma. Tror jag. Nej, det är inte HP. Är det helt Dell? Dell är det, Dell, titta. Precis. Alltså det är faktiskt ganska bra, att, alltså det behöver inte vara så mycket high-tech. Jag men vad har ni för program på datorerna typ? Har ni Word och så? Alltså nej, de har haft, de har haft så här, det var lite så här tråkigt. För de har varit tvungna att ha haft så här, genomgångar på lektioner. Så har man missat en lektion, man har missat typ 10 program som man ska ladda ner liksom. Så det är ju... Det är väldigt svårt. Nej, vi har, vad heter det, WordPad. Aha. Och du vet det här dåliga, den dåliga versionen av Word. Ja, det är så. Lite billigare liksom. Ja, precis. Mm. Nej, men så att vi har egna varsin dator. Varsin dator? Varsin dator. och sen så har vi ett dataskåp där vi låser in datorn. och sen så tar vi med oss den här på lektionerna och vi använder oss mycket av datorn och skriver. Så det är, ja, det är väl skillnad kanske lite grann då. Ja, alltså på Soltor har vi ju 200 datorer tror jag. Och på varje dator så finns det Photoshop, det finns filmredigeringsprogram. Det finns säkert varför de har varit där ganska länge, så de har liksom installerat det. Alltså de byter ut datorerna varje termin. Ja, men ni hade ju någon dataskötare som... Ja, det jobbar en kille på skolan som heter Tommy. Han är profil på Soltor. Han har liksom ansvar. De byter ut datorerna varenda termin så att man kan köpa en billig dator om man går på Soltor. Men det är ju stationära då. Men det finns alla dem. Sen finns det ju PowerPoint och Word och så. Men de är ju fasta då i datasalarna. Men det finns nästan alltid en data eller det. Ja. Ja, okej. Jag kan berätta det också att vill ni gå på Soltorget och bli fattiga, så ska ni köpa miniräknare där. Men, 500. Ja, det 500 kronor. Vi kanske... Vem investerar ens på en miniräknare och lägger 500 kronor på det? Alltså det är så här, det lägger jag på mat. Alltså, miniräknarna är de coolaste sakerna jag har sett i mitt liv. Man måste ha en sån miniräknare på Soltor. Antingen kan man låna en, men... Säkert nördigt uttalande. Ja, fast alltså, det kan ju vara bra, det kan ju vara bra att berätta. Det är väldigt avancerade miniräknare. De ser ut som så här, komma från typ... Okej, de ser ganska så här... NASA, typ. Ja, men de är så här, ganska stora, ser ut som en gammal telefon, typ. Och sen så är det... Det är liksom ett mode som är... vanlig miniräknare. Alltså, och gud, sen är det grafer, man kan göra grafer och statistik och grejer och man kan ha spel på dem. Man kan installera spel. Det är en min klass som har typ luffa schack så kan man sitta och spela. Alltså schack. och, men så sådana måste man ha på Soltorg och jag köpte min på ICA Maxi för 350 kronor så det var nice. Fett värt. Fett värt. det finns folk som har färg grejer också, det är ju ännu nördigare. De här som är liksom standard miniräknarna, de kostar typ 650 tror jag. Jag hittar min på ICA Maxi. Ja. Det finns folk som har som kostar typ 1 och 3. Då är det så här färgskärm och... Men alltså på riktigt, vem mest lägger pengar på det? Alltså på riktigt. Om jag hade de pengarna hade bara typ åkt utomlands. Jag vet, men pappa betalar min faktiskt. Good for you. Ja, men klassrummen hos dig, det har vi ganska mycket pratat om va? Hur det är. Det är fräscha salar på båda skolorna. Ja, det ser fint ut. Ja, alltså så är det på vår skola också. Det är inte så på klacken. Förlåt klacken. Nej, men där har det ju ganska så här, slitna bänkar. Ja, nej men det är det inte här. Inte hos oss heller. Det, alltså vi har fint. Ja, vi har fint. Det har vi också. Vi, alltså, såhär, vi har ju så här som man ritar på med penna på dataskärmen typ. Ja, men det har vi också. Ja. Ja, vi har fått det nu. Skitcoolt. Ja, det är ganska fränt. Så det är inte så här, ja, skitsamma. Det, det är ganska, det är ganska stor skillnad. Från högstadiet kan vi säga. Men det ser ganska lika ut på båda skolorna. Ja. Maten och matsalen då? Vi har matsalen, så vi måste tyvärr nu på vintern gå igenom så här 20 minus. Liksom, åh, stackars er. Åh. Nej, men så vi går kanske 20 meter över skolgården in i matsal. Ja. Typ. Är den stor? Alltså, det beror på vad man har för uppfattning om stor. Liksom. Men om man jämför med klacken, så den är väl kanske typ som två, tänker, tre... Ut på klacken. Ja, men just det, det, ja, men, ja, nej, men det är större där, där. Är det större på klacken? Än? Nej, det är större på Haga. Men det är ju ganska högt i tak i klacken. Är det det också? Alltså, åh, sådana här saker har jag verkligen suttit och tänkt på. Jag bara, men jag okay, tror inte att det är... Vad är det för skillnad på klacken och Haga? Nej, men det kan du väl tänka? Ja, nej, men alltså vår matstad är större. Är den. Är maten bra då? Ja, jag tycker den är bättre än vad den på klacken. Okej. Okay. Lagar de den där på plats? Alltså, på riktigt, jag är inte alls påläst när det kommer till det här. Men jag tänkte att man kanske märker det om det står någon och hackar grönsaker. Alltså, skolmaten i största allmänhet är ju inte bra. Det är nej, inte så att man nej, bara, skolmaten, jag längtar till lunch liksom. Fast det gör man ju ändå. Alltså typ kyckling, keletter, tacos, hamburgare, kebab. Typ det, kebab, det är typ det man längtar till liksom. Ja. Annars är det typ tors som flyter sig i vatten. Typ. Man bara, ja. Nej, men så att det är väl så. Där. Ganska bra. Det är helt okej, ja. Det måste vara samma sak för er. Ja, alltså våran mat är också jättebra. Eller, för att vara skolmat så är den bra liksom. Ja. Vi har jättebra grönsaker dock. Jag är så här, jag tycker om grönsaker och sånt. Ja, jag äter kikärtor varje dag. Jo! Men sluta, det går. Så det är jättegott. Och sen, alltså våran matsal är skitcool. Har du varit in i den? Alltså jag vet inte ens hur den ser. Jag kan ingenting om så. Okej, då kör vi så här. Ja, för det här kanske ni är jätteintresserade av att veta. Men det kan verkligen vara bra att veta. Ja, man bara, vilken skola ska jag välja? Ja, Soltara, asbra matsal, då väljer jag det. Våra matsal har två våningar, hör ni den? Två våningar. Ja, det är skitcoolt. Men den är bra i alla fall. Lärarna, hur är era lärare? Är de snygga? Är de bra? Alltså, alla är såhär babes. Man bara, wow! Typ Channing Tatum. Ja, precis. Alla är såhär Channing Tatum. Små såhär kloningar av Channing Tatum. Springer omkring, bara, lalalala. Nej, alltså... Jag har varit lite, alltså i höstas så var det lite så här att jag, alltså jag måste vara ärlig, man måste ja, vara ärlig. Ja, det är klart du ska vara ärlig. För jag vill inte liksom ljuga på något sätt. Alltså jag var lite besviken på lärarna, för att i alla fall på min lärare, jag har ju en koll på de andra lärarna. Det är ju det också en grej, jag har ju bara liksom, och det var några, i något ämne som jag kände att, det var lite så här, man kom till lektionen och bara såhär, men vad fan håller vi på med egentligen? Alltså vad gör vi i den här lektionen? Alltså jag vet inte, vad gjorde vi förra gången liksom, jag kommer inte ihåg, nej just det, du var inte ens här förra gången typ. Alltså till läraren typ så här, för då är du och vabba eller någonting typ, inte vet jag. Men, så det var så här lite, det var lite oorganiserat, lite dåligt, halvdåligt upplägg typ, tyckte jag. Och det säger jag inte för att få Haga framställa som en dålig skola, för det är inte en dålig skola, alltså Haga är en bra skola, men det låter som att du försöker övertala dem. Det är en bra skola, jag lovar, jag lovar. Ja, men det, alltså, ni kommer få höra att det är en bra skola sen. Men alltså det ska jag vara ärlig och säga att jag var lite besviken på lärarna i början. Men alltså man måste ställa krav. Alltså jag menar, vissa kanske inte känner att det är en viktig grej, men på riktigt, vi spenderar största delen av våra dagar, eller vi gör det. Vi ja, i skolan, och därför, alltså jag tycker det i alla fall det, att det är viktigt då att det är ett ställe där jag trivs och har det bra. Och är det någonting jag vill ändra på eller någonting jag inte är nöjd med, men då säger jag det. Okej. Okay. Man kanske måste vara lite så här. Ja, framåt. Alltså man kan inte få allting serverat till sig som uppenbarligen man kan få på Soltorg, men det kan man inte paga. Man måste ställa lite krav, och det tycker jag är bra, för det visar att man är engagerad. Och det kan man skriva med CV. När jag ska asbra sen när du ska söka jobb. Nej, men så ja. Men annars, vi är bra lärare. Jag tycker vi är asbra stora lärare. Mia är så skitrolig, jag skrattar hela tiden. Okay. Vi är ganska bra mattelärare också. Först var hon såhär, men nu är den bra. Lär ni er så mycket och så? Ja, men jag tycker det. Alltså på riktigt, jag är nöjd. Ja, men alltså jag är också jättenöjd. Min... Jättenöjd. Jag vill bara markera. Jättenöjd. Mina mentorer har jag i både... Karina har jag i idrott och biologi. Och Mattias har jag i fysik och matte. Och alltså, alla mina lärare är verkligen skitbra. Mattias i matte och fysik. Jag tror att han är en väldigt stor förtjänst till att det går så bra för mig i matten. Och så. För han är så oerhört välplanerad. Han kommer liksom till lektionen och har gjort bildspel som vi får ut senare, så här, men här är allt vi kommer gå igenom i det här. Och sen så har han mentometer undersökningar typ, istället för läxförhör så får man en sån här liten knapp, typ som, tänk dig postkodlotteriet, så här, när de, jag frågar publiken, alla klickar nu, såna har vi. och har läxförhör på. Då är det liksom en stor skärm och så här är ett problem. Och sen så klickar man sitt svar. Sen kan man se vad alla andra i klassen har svarat typ. Skitkul. Det är jättekul. Och man lär sig jättemycket. Och han är jätteväl planerad. Och ja. Och de andra lärarna också. Ja, precis. Det gör det väldigt mycket lättare. Och vår svenska lärare och engelska lärare säger att hon lär ut på ett roligt sätt. Vi gör det är typ... också roligt. Ja. Alltså, det blir så ett annat sätt. Även fast sitter man där och bara lyssnar på någon som pratar skit. Tråkigt så här. Tråkig så här, ankröst. Mm. Så här. Vet du det? Motom heter det så. Monoton röst. Monoton, så här. Helt bara rakt hela tiden. Hoppas att vi inte sitter och pratar med så här monotona röster nu. Alltså vi hör det här sen. Jag vill inte ens lyssna på det här. Ja. Men du har bra lärare i alla fall. Ja, jag är jättenöjd. Jag är också bra lärare. Men det var lite så här för mig i alla fall. Att jag kände typ att... Jag tror att om man känner att man har svårt med matten och så. Så kommer inte det vara något problem på Soltor. Eftersom att lärarna är så oerhört bra. Mm. Lektionerna. Byggda. Alltså våra lektioner, alltså vi tänkte lite hur lektionerna är uppbyggda. Mm. Om det funkar som på högstadiet och så. På Soltorg så funkar det i princip så på högstadiet. Det är först genomgång oftast. Sen är det typ, om vi tänker på matten, då är det mattetal. Så man gör, man får en personlig planering typ. Mm. Med, ja, de här uppgifterna ska du göra idag, Signe. För de här kommer jag utveckla dig och så. Genomgångar, skriv upp väldigt mycket mer ansvar dock, och det är ingen som säger upp, skriv, det är ingen som säger såhär, ja men skriv upp det här. Mm. Utan det får man ta ansvar och göra själv. Ingen som skriver så mycket på tavlorna. Jo, det är mest några som inte gör det. Böcker har vi, och, men det är ganska mycket mer så här datasal och sånt, i svenska och engelska främst. Vi sitter jättemycket vid datorerna där. Men annars är det väl upplagt på samma sätt. Förutom det här med mentometrar och sånt. Ganska mycket labb. Alltså såhär, ah, kolla, den här veckan har vi kollat på våra celler. Typ. Och sådana saker. Så det är ganska mycket så hos oss. Mm. Hur är det hos er? Vi har inte lektioner. Vi sitter hemma. Vi sitter hemma. Via webbkameran. Nej, men vi har väl, det är väl, alltså det är jag, men det är väl likt för oss också, skulle jag vilja säga. Inte så jättestor skillnad. Alltså det är väl, vi har ju så att vi har studiepass. Har ni också det? Nej. Nej. Vi har studiepass i alla fall på Haga. Det, vadå, hur funkar det då? Det är väl så att de tar timmar ifrån lektionerna i veckan. Och sätter ihop dem som ett typ pass där du istället för att känna att oh shit, jag har så himla mycket att göra i matte nu. Mm. Men jag har bara liksom religion, svenska, engelska och spanska idag typ. Och jag kommer inte kunna göra det. Och jag måste verkligen komma ikapp. Då kan man, då finns det studiepass inlagda typ, ja, nu har vi tror jag på höstterminen hade vi mycket fler, nu har vi lite färre i veckan. Okay. Men där man kan sitta och jobba med vad man vill. Mm. Så då har man en lärare som sitter liksom och kollar av närvaro och sitter med och hjälper till ifall liksom man behöver hjälp. Annars sitter man, så det, alltså gör det mycket självständigt på Haga. Mm. Man får sitta sig i grupprum och jobba på egen hand liksom. Blir det mycket gjort i skolan? Ja. Alltså ärligt. Det beror på, alltså det beror på liksom vilken, vad man är för person. Jag menar alltså, känner man liksom att skolan är en viktig grej, så man känner att man, ja, men jag måste ta mig igenom det här liksom, även fast det är jobbigt emellanåt så måste man göra det. Och liksom man ja men du vet, kan ta ansvar och så alltså, då är Haga ett bra val. För att alltså, jag känner typ så här, nu har man gått i skolan i 9 år. Mm. Och det säger inte jag för att vara en liten bitch. Men alltså, då känns det som att då kanske man borde ha lärt sig att man pratar inte rätt ut längre. Man har lärt sig liksom att ta ansvar. Man vet liksom att ja, men om jag inte sitter och pluggar eller sitter och håller på mobilen, ja, men då är det, alltså, det är jag som får utföra. Mm. Det är inte läraren eller de andra som får utföra, utan det är ju jag i slutändan. Så att det är mycket så här fokus på en själv och ja, men individen. Och sen så är det mycket. Alltså man får ta mycket ansvar och jobba liksom på egen hand. Sen finns ju alltid lärare tillgängliga liksom, så här, för man behöver hjälp och så. Men det är mycket liksom eget jobb. Och alltså, jag känner typ att jag lär mig bra på det. Men det är ju helt upp till en själv. Om man liksom, vad som är bäst för en själv. Sen har vi ju mycket. På matten blir det väldigt mycket genomgång. För att det är ju inte alla som fattar liksom. Mm. Så där är ju mycket att vi sitter i salen. Och jobbar med liksom, läraren hela lektionen. Men när det kan vara typ så här samhällskunskap eller religion. Eller vad det nu kan vara. Så, då är det mycket liksom att. Ah, nu får ni den här uppgiften. Det här ska vi hålla på med nu i 3 veckor. Vi kommer ha en examination på det. Mm. Muntligt vecka. Mm. Kör. Go. Ja, okej. Okay. Så ni gör mycket så liksom. Ja, så att det beror ju helt på liksom själv vad man tycker, vad som passar för en själv liksom. För alltså, för oss är det också ganska mycket eget ansvar. Alltså, men det blir ju det. Det blir ju ja, eget ansvar i det märks i skillnad från högstadiet alltså. Ja, det är ju. Det är väl typ den största skillnaden tror jag. Mm. Att det är mycket liksom att man får jobba på egen hand. Men, ja. Vi har ju våran läxhjälp efter skolan. Och det låter så här, nu går man hit och får hjälp med läxorna. Men det behöver inte alls vara så. Utan om man känner att nej, men jag vill inte plugga matte hemma idag. Jag är sån, jag kan inte plugga hemma. Det blir precis så att sitta och kolla på Snapchat eller kolla på film eller serier istället. Ja, alltid. Så då kan man sitta kvar efter skolan. Den är öppet till 5 varje dag. Varje måndag till torsdag. Mm. Då får man gratis mackor. Jättegoda mackor, liksom med ost och så. Food! Yay! Ibland är det så här överblivet fika och sånt från kiosken. Såhär ruttna kakor. Nej, såhär, yes! Nej, gud, det går till lussebullar och grejer. Men så sitter man kvar med sina kompisar typ. Och så finns det lärare i alla ämnen där som kan hjälpa till med saker. Ifall det är någonting man undrar och så. Ifall man har kommit lite efter och så. Så det är ju bra. Mm. Det är också lite som studiepassen då, fast det blir mer frivilligt efter skolan. Ja, precis. På din linje då, vad läser man för ämnen? Nu kan jag bara svara för beteende då. Ja. Jag är inte helt 100 på handel och barn och fritid men, och ekonomi. Ja, men på din linje liksom. Men på min linje så är språk då. Om vi börjar i ettan, vad läser ni liksom i ettan? Språk väljer man ju då. Tyska, franska eller spanska. Jag har spanska. Vad då, måste ni läsa det? Det tror jag inte att det är. Jag tror i inte ettan att det är. Kanske det är det. Ettan kanske det är obligatoriskt, men tror inte att, nej, i tvåan och trean så tror jag att det är man väljer själv. Så är det, så också. Matte, naturkunskap, samhällskunskap, religion, historia. Help me out here. Jag vet inte vad du läser med. Svenska, engelska? Svenska, engelska såklart, ja men gud. Idrott? Ja, idrott en gång i veckan, 80 minuter. Då går vi till mathallen. Ja, det är ju vi också. Det är faktiskt ganska bra. Ja, så det tycker jag också. Och vi badar så här var fjärde vecka. Vi har bowling också. Den är bowling också. Ja. Det är skitkul. Fan, idrotten är skitkul på gymnasiet. Det är väldigt mycket roligt. Det kan ni se fram emot. Vilken skola ni än väljer. Förutom Hushagen. Ja. Vi kan bara svara på Soltorre Haga. Soltorre Haga har väldigt bra idrott i alla fall. Ja. Woo! Yay! Så det är, vi delar gemensamt. Ju idrottslärare också, tror jag. Ja, vi har Mattias. Vilken är ni? Vi har Karina, min mentor. Ah, okej. Okay. Ja, vi har Mattias i alla fall. Ja. Ja, nej, men så att idrotten är kul. Jag tror jag fick med alla. Ja, ja. Det låter väl ganska. Jag har skrivit upp vilka vi har. Vi har, gud, vi har fysik. Mm. Sen på höstterminen läser vi... Boring! Var inte sån! Fysik är jättekul. Det är inte alls samma sak som på... Det är en ganska svår, det är en tung kurs. Den är 150 poäng. Nästan alla är 100. Men den är 150. Mm. Sen läser vi matte 1C på hösten. Så man läser en hel mattekurs på höstterminen. Och sen vi håller fortfarande på med vår första då. Så det är väl lite grann att vår matte går lite långsammare. Inte för att vi trögfattar, utan för att det är så upplagt. Det är upplagt så. Vi har högre tempo på soltar. Vi har matte en gång om dagen. Men det känns inte som att det är så drygt, utan det är ganska kul. I alla fall med vår lärare. Ni har ju så här, ni ska vara klara med visst antal tal per dag. Ja. Vi ska vara klara med visst antal tal i ett kapitel på en vecka. Ah, okej, ni jobbar så. Så det är lite... Ni jobbar så, det är så ni rullar. Ja, vi får liksom en planering, då ser vi ifall vi ska vara borta. Då kan man ju se vad man ska göra i framtiden och så också. Ja, precis. Men sen på vårterminen, nu då, så läser vi matte 2C. Det är kurs 2. Vi läser 1B, bara så rätt. Ja, ni läser 1B. Mm. Den är lite lättare än 1C. Ja, ett C är bara teknik och natur som läser. Sen har vi biologi, svenska, engelska då. Mm. Idrott, samhällskunskap och så spanska. Mm. Ja, tyska, franska. Mm. Så det är de vi läser. Japp. Så var det slut. Ja, då var vi färdiga. Tack och hej. Nej då. Jag kan prata lite grann om sammanhållningen på Soltar. Om du vill. Om du vill höra. Shoot. Nu kommer det så här ta en timme. Så att ni kan ju bara packa upp med popcorn. Och... Alltså, Soltars andan antar jag att de flesta har hört talas om. Inte jag. Jag ska. Ja, för de som inte har hört talas om det så kan jag ta lite om den. Alltså, det är speciell stämning på Soltar. Det är... väldigt bra sammanhållning mellan årskullarna, säger man så. Årskurserna, säger man. Men det kan man väl också säga. Nej, ja, kul. Okay, ja, skitsamma. Mm. Det är jättebra. Vi känner liksom treorna, vi tvåorna. Nu känner vi också, typ så här, tvåorna är så här, skit... Otrevliga. Det ska inte vara så, men jag tror att det har att göra med att det är 96-år. Förlåt, men... I don't like them. Nej, nu ska vi... Like förlåt, them. Men... Om det är någon liten 96 som lyssnar så bara, alltså förlåt, du är säkert snäll. Ja, precis. Du är individ som själv. Men i överlag generellt. Så känns det som att de är lite såhär, ja. Men med treorna har vi ju ganska mycket kontakt och så, och tvåorna också egentligen. Man kan liksom gå in i en sal, i en datasal, och så sitter det treor och det är liksom lugnt och man kan prata lite och så. Jättemysig stämning i foajén. Vad fan kan det var, det var en gris. Foajén. Där hänger ju alla, typ. Men när de inte har lektioner. Jättemysig stämning där. Folk sitter i soffor och snackar. Och, så det är mysigt. Och alla vänner med alla. Vi har mycket så evenemang efter skoltid och sånt. Mm. Men det kommer vi också ta upp lite sen. Mm. Eller jag kan ta det nu. Nej, det kommer snart. Mm. Vi gör väldigt mycket så. Det, man märker att man är soltorgare. Liksom. Det känns som att jag heter det på Twitter. Jag heter såhär Signesvorén. Följ mig på Twitter. Signesvorén och sen som min caption är liksom medmänniska, soltorgare. För alltså det känns som att man, det är liksom ens identitet på något sätt. Man blir liksom soltorgare. Och ja, det känns trevligt. Jag vet inte vad man ska säga mer. Liksom. Det, nej men nu är det bra. Ja, alltså det är mysigt. Det är gemytligt. Nej. Alltså brydde jag så även fast jag obehagar, jag gillar soltorr också. Ja, alltså. Jag har inte varit det så jättemycket, men alltså jag kan berätta en liten grej. Mm. Som var lite kul faktiskt, som jag, ni kommer säkert, ni kanske känner igen, ja, jag vet inte, men jag köpte ett par rosa Dr. Martens i höstas. Mm. Och den här historien har du berättat. Ah. Ja. Mm. Alltså den är ganska fin. Den, jag tycker också den är ganska fin. Alltså, ja. Jag blir varm i hjärtat när jag har. Ja, den är så gullig. Och jag köpte dem och jag tyckte de var skitsnygga. Mm. Det var mamma som liksom sa, men de här då? Liksom så här, och bara, men testa de här liksom. Och jag bara, men gud, det var faktiskt, de var liksom snygga. Så jag tog på mig dem och köpte dem och men så kände jag liksom så här, för det har man alltid känt. Man alla har känt det här någon gång i sitt liv. Att man har köpt något plagg, man har fått något plagg som man själv tycker är snyggt eller något som man skulle kunna bära. Men man känner typ så här, men kommer jag bli, alltså kommer folk kolla på mig annorlunda för att jag har på mig det här nu? Och det känner man. Och så liksom, som jag men liksom, det är nya skor, jag vill ha på mig dem. Så jag tog med dem och hade på dem skolan första gången då. Och så kände jag liksom så här att man blir lite så här osäker. Även fast man tycker att de är snygga så blir man ju lite osäker. Det, alltså det, såklart, så det är blir det ju. Så. Det blir så. Och jag kände väl lite grann att men de flesta går väl kanske runt i sina liksom svarta Hunter eller Prime Boots eller vad nu alla tjejer väljer att ta på sig liksom, typ så här. Och jag, där klampar jag in med ett par rosa abdojor liksom så här och bara hallå. Och jag, alltså jag märkte ju det direkt liksom när jag kom till skolan att det var ju lite så här, det var liksom, fan, oh, vad hon på sig och vad liksom. När du kom till Haga alltså? Rosa. Till nej, till Forsa Klack. Nej men, jag, nej, men till Haga, jag kom till Haga. Ja och det var lite så här liksom att folk bara, oj, här var lite färgglatt och det ska man inte vara. Nej jag skojar. Nej men du vet, det var lite så här. Lite konstig stämning. Alltså inte så att någon kommenterar någonting. Och det jag fick höra liksom såhär, åh vilka coola skor liksom, fan, skitsnygga. Jag har aldrig tänkt på liksom att rosa skulle ju kunna funka skitbra liksom. Så jag bara, tack så mycket. Men ändå kände jag såhär, man fick lite såhär, bara oj men gud rosa, färgglatt, det är inte riktigt vår grej. Ja och sen så samma dag så skulle jag till Soltorg för vi skulle typ träffa någon kompis, jag vet inte vad det var. Så går jag dit och så kommer jag in liksom såhär och så och så bara kliva in där liksom såhär, jag bara, åh nu förbereder jag mig själv liksom för värsta jävla utställningen. Plus att du inte kommer från Soltorg liksom, då blir det ju. Nej men precis, jag liksom kom in där och folk kollar liksom såhär, oj nya människor. Men alltså jag känner typ såhär bara, att, jag känner typ såhär, folk bara, okej, okay, hon har rosa skor på sig, fine, schysst, hon valde det, coolt. Det är som att liksom jag skulle komma in naken och folk bara, okej, okay, hon är nudist, nice, coolt, cool. Kör på det, det är liksom din stil, då kör vi på det. Och det är väl det som är kanske det som är skönast med Soltorg då. Liksom, att man känner att man kan. Men det är det jag vill säga med Haga. Lyssna nu. Om ni inte har lyssnat på den här podcasten tills nu. Lyssna nu. För nu ska jag säga någonting här. Som hör och häpna. Haga är en bra skola. Haga, vi har sammanhållning. Folk tror inte att vi har det. Men vi har sammanhållning. Och den kanske inte är Soltorgs anda. Det kanske inte är liksom så här helig mark du går på. Du kanske inte blir så här medmänniska och du får en identitet som Hagait. Det får men, man ju. Man blir ju Hagait. Man blir ju Hagait, ja men så är det. Men det alltså, låter det, nästan det, lite nedvärderande att vara Hagait. Okej, okay, lyssna inte på kvinnan som sitter mitt emot mig. Lyssna på förlåt, mig. Förlåt. Lyssna på min röst. Så här är det. Vi är uppdelade på ett sätt som inte de är på Soltorg. Vi är uppdelade i längor där vi går med våra personer som har valt liksom samma inriktning som oss själva. Och därför så blir det mer sammanhållning i längorna än vad det blir för hela skolan. Mm. Extern liksom i hela liksom skolan med alla elever. Och det är ju ganska liksom, alltså logiskt att det blir så. För att det är ganska liksom, man håller sig till sin grupp. Mm. Och det blir liksom lätt att folk liksom bara, oj vem är du? Jag visste inte ens att du gick på Haga typ. Och det är väl därför tror jag, det tror jag är den främsta anledningen till varför det kanske inte är samma typ av sammanhållning i, på Haga som det är på Soltorg. Men jag känner typ att jag tycker inte att sammanhållning säger, alltså det säger väl en del om skolan, visst kanske det gör det, men det betyder inte att du inte kommer trivas där som person. Gud, inte att du kommer komma till Haga liksom så här och bara gråta varje dag och känna liksom att gud, varför valde jag det här? Sämsta valet ever, för det är så här dålig skola. Alltså det är, folk tror liksom att det är värsta, att typ Soltorg är värsta helgonet jämfört med oss, att vi är kriminella. Men typ så är det ju verkligen inte. Men alltså, det är inte så. Alltså Haga är en fin skola, liksom det, vi har det bra och vi har det fint och vi har ett engagerat elevråd. Vi har liksom elever som, alltså jag tror att det var det så att vi så här är rädda för att visa det, men vi tycker om varandra ändå. Även fast det är lite så här, det kan vara lite ytligt och det är lite så här, så att jag tycker så här, stå upp för dig själv. Vill du gå på SAM eller handel eller barnfritid och sen är så här, fan jag vill gå på Soltorg för det är så bra sammanhållning, då väljer du Haga ändå, för att jag menar, du kommer trivas bra. Så du kommer trivas bra, och det är liksom synd att folk har förutfattade meningar. Jag har haft det själv. Mm. Och liksom så här, för att alla pratar om hur bra Soltorg är och liksom Hagar. Men det har alltid varit så. Alltså det jag hört från mamma, för hon gick på det där också när hon var liten, liksom att det alltid var lite så här ytligt. Det var mycket hur man ska se ut och hur man ska bete sig. Det ska inte vara så här utstickande på något sätt, utan man ska liksom följa dresscoden. Men alltså, det är det jag menar. Alltså, vi behöver människor som bryter det. Mm. Som bryter den trenden, liksom. Vi behöver människor som står upp för sig själva, som går emot strömmen, som liksom visar att men det är okej att vara sig själv, det är okej att bara gå sin egen väg. Det behövs på Haga, tror jag. Det är grejen att, det känns som att alla de har hamnat på Soltorg. För på Soltorg finns det ju en öppenhet som verkligen märks. Mm. Man kan vara vem man vill. Det finns folk som sitter, det har troligtvis de allra flesta hört talas om, sådana som sitter och spelar kort så här, typ, åh, nu skjuter jag dig med min Dragon Ball. Jag vet inte vad det går ut på, men typ sådana Pokémon saker. Ja, typ sådana saker. Det sitter ju sådana. Mm. Men det gör ingenting, för i samma soffa så sitter det några och diskuterar Victoria's Secret eller någonting. Alltså, det finns liksom alla sorters människor, och det tror jag ni skulle behöva på Haga. Det tror jag också. Men jag tror att båda skolorna är väldigt bra, i alla fall, hur som helst. Ja, alltså det är det jag menar. Alltså båda skolorna är bra, och det kan vi båda erkänna. Ja, oh, gud ja. Kan vi skaka hand? Vi skakar hand på det. Nu skakar vi hand över telefonen. Ja, vad skönt. Det känns skönt. Härligt. Mm. Och då tycker jag att vi går vidare och pratar traditioner. Traditioner. Då börjar jag nu, för nu har du... Hur kan du få börja? Vad har ni för traditioner på Haga, Mikaela? Det är ju så här då. Jag sitter i elevrådet. Kan jag berätta, så att jag kan ju, jag har väl lite bättre koll än vad de flesta andra har på Haga, men vi har väl tre framför allt, alltså traditioner, det är klart att vi har sådana här, du vet, föreställningar när det är så här en liten kör som sjunger på julavslutningen och på skolavslutningen, och det är alltid lite så här fint, och vad heter det, ja men typ, vad heter det, vad heter det föreställningar? Ja men typ, alltså det är väl typ så här. Någon som vill välja sig att ställa upp på typ något sånt här komiskt, lite kul, och någon som klär sig till tomte, och det är någon kör som sjunger, och man bjuder på sig själv lite grann. Så sånt är det ju. Sen så på Alla hjärtans dag så har vi, nu har inte jag varit med om det här själv. Det kommer ju snart, men jag har inte gått här. Vi har ju bara gått en termin. Ja, direkt. Så det här är ju vad jag har hört och vad vi har pratat om. Ja. På Alla hjärtans dag så har vi i alla fall så att vi delar ut rosor. Och då får man gå till kiosken. Vi har ju som en stor Ljushallen, precis, så heter det. Bra att du kan bättre än mig. Där vi har en kiosk och allting. Och där så kan, dit kan man gå och köpa en ros och ge den till dem om man vill. Mm. Typ såhär 15 kronor eller någonting. Så får man ingen ros den dagen, så blir det ju... Trist för den personen. Man får köpa till sig själv. Så kan man skriva ett litet meddelande. Typ så här, vadå, liksom, går man fram och ger den till personen? Eller så ber man någon som... Alltså man kan be någon som står... För vi tror att vi elever och det sitter där. Mm. Under dagen, tror jag. Och så letar den på erbjuda, liksom, så här, att vi kan erbjuda oss att gå och lämna i sånt fall. Ah. Annars om man vill det så kan man ju gå och lämna den själv. Det är väl upp till personen. På Halloween så har vi... Nu tog jag den fel ordning, tror jag. På Halloween så har vi en pumpa-tävling. Man får ju den som är roligast pumpa vinna en typ biobiljett eller något sådär. Coolt. Vilket är... Jag tror i år, eller förra året så var det inte så jättemånga som lämnade in. Men ja, det var strunt samma. Och sen på påsk, det här är då de jag vet. Nu kanske det är lite smått annat, jag har inte gått här så, alltså, så länge, så jag vet inte så här asbra. Men på påsk också så har vi så här äggjakt. Man får spela så här för påskägg med godis typ. Så finns det så här ett visst antal ut undan gömda i skolan. Mm. Så man går och letar liksom. Kul. Så det är väl det, och sen så har vi lite aktiviteter. Har ni pratat om det? På Soltorg? Vad då för något? Vi har lite aktiviteter som är... Vi har lite aktiviteter som är... som är på gång till... Nu till höstterminen. Vadå, typ? Jag tror att det är fotbollsturnering eller om det kanske... Vad då menar du till vår termin eller till nästa höst? Nej, nu till på den här terminen. Ah, ja. Så att vi ska ha någon slags... Med en kamp mellan Soltor och Haga. Ja, just det, ja. Men det är lite sånt också, vi gör saker gemensamt. Ja, men det är inte direkt tradition, det är mer såhär lite aktivitet. Ja. Så det är väl det ungefär som vi har. Ja. Nu kommer då Soltorg och där kommer du ha en hel rad av. Alltså Soltorg är ju traditionernas skola, verkligen. Okej, jag har gjort lista för att det är så oerhört mycket saker here som vi gör. Det börjar redan första dagen med nollningen. Tre dagar hade vi, fyra dagar förra året med alltså massa så här galna grejer. Det är fingaler som leder en. Det är triorna som typ gör massa sjuka saker. Men man får bada i dammen så här, utanför skolan och springa runt i stan med massa grejer på sig och skämma ut sig. Och det är för att man ska komma liksom nära sin klass. För att om alla blir liksom neddragna till lägsta nivån, har så här typ ett par trosor på huvudet, så... Då blir det liksom att man, ja. Och sen avslutas nollningen med gasken. Åh, oh, herregud. Då är det två i varje klass med ettor som får vara uppe på scenen och ja, typ skämma ut sig. Och treorna gör massa galna saker, de spränger ut nakna och jag vet inte fan. Alltså, det var, oj förlåt, förlåt. Det är okej, Sara. Det var alltså bland det sjukaste jag varit med om. Skitroligt. Och sen efter det så var det en gaskenfest och den ska man väl egentligen inte snacka så mycket om för det är ju inte officiell en grej, men bakom skolan så har man en fest där treorna super ner ettorna. Ja. Och vi uppmanar ingen att dricka alkohol. Kanske lite, men jag ska. Och sen mot jul så har vi... Men vi är fortfarande bara på höstterminen. Ja, vi är fortfarande på... Det var bara första veckan. Okej, sen har vi lussekabben. Det var definitivt det sjukaste jag varit med om. Alltså alla, då får vem som helst göra så här nummer. Säga, ja, vi vill uppträda. Men det är inte liksom så här, här sitter de och spelar The Lion's Roar. Utan det är killar som dansar knäckebrödsdans. Jag hörde det. Mm. Ettorna, teknik ettor, killar dansar knäckebrödsdansen varje år. Googla, kolla på talangklippen. När det var med i Talang, det var ju Soltorkilla då som gjorde det i Talang. Det kommer från Soltor. Knäckebrödsdansen kommer från Soltor. Mm-hmm. Och det var ju på klacken också. De ja, hade ju det var ju det kändes lite pinsamt. Faktiskt. Ja, det var mest pinsamt kanske. Ja. Men bad memory. Ja, faktiskt. Jag har aldrig sett så många rumpor på samma kväll som jag gjorde på Lussekabben. Alltså Signe gör en like på den. Både killrumpor och tjejrumpor. Hockeyrumpor näsk. Överallt, typ. Ja, men jag tänker inte säga så mycket mer för att alltså, det är kul. Det är fotoförbud på både gasken och lussekabben. Man får inte fota, filma. Sen så har vi dans kring granen. Varje sista dagen. Då springer man så här runt i skolan och grejer. Det är ganska kul. Helt okej. Sen har vi tomtebollen. Den har väl de flesta kanske hört talas om. Den kan vi gå och kolla på också. Ja, det är så här, en fotbollskupp. Där det inte spelar så stor roll hur bra man är på fotboll. Utan det är utklädning som gäller. Ja. Och alla går ju verkligen inför det stenhårt. Då är man full också, va? Oh, inte officiellt. Man får inte vara full egentligen. Men de flesta är ju det. Ja. Liksom, man får inte ha alkohol i masrallen och så. Men de flesta har druckit innan och så. Det är skitkul. Vänglar runt lite sådär. Både att titta på och vara med i. Men det är hela skolan, va? Det är hela skolan. Ja. Man får anmäla ett lag om man vill. Mm. Det kostar lite grann, men... Whatever. Och sen har vi... när man börjar som etta, så i sitt skåp, har man tur så får man en liten present från den som hade det innan. Fick du det? Ja, jag fick... Inte så stort. Jag fick ett brev från hon som hade skåpet innan mig. Och sen så fick jag en penna och en magnet att sätta upp schemat med. Sana i min klass, han fick ett par solbrillor. Så snabba brillor, du vet. Och så fick han några gosedjur och ett brev. Så här, saker som ska ligga kvar i skåpet när han slutar. Som kommer gå i arv. Så här. Aha, skitkul. Så han köper inte nytt sen? Utan han låter det ligga. Man vet inte hur länge de har legat där. Kanske sen typ 2007. Kul. Skitkul. Så det, sådana saker har vi. Sen anordnas det myskvällar ibland i aulan. Då man sitter och kollar på film. Jag har själv inte varit på dem. Men det verkar mysigt. Mm. Och sen saker som liksom gör skolan kul på vardagar. När det var kanelbullens dag och typ runt Lucia, så det finns en kristen grupp på skolan. Den kristna sektionen tror jag den heter, jag vet inte. De bjöd på hembakade bullar på kanelbullens dag. Oh, och mysigt. Typ hembakade pepparkakor och sånt. Och vad har vi mer för sådana saker? Det finns en påsktävling typ runt påsk. Då man får gissa typ vikt på en hörna eller jag vet inte, så kan man vinna ett stort ägg med godis. Vi hade en pepparkakshustävling. Man skulle göra liksom en pepparkakssoltorg. Det var bara en som var med i den tror jag. Men den var skitsnygg. Mm. Så, och sen så närvarotävling. Och man kan vinna tårta och grejer. Alltså det är så här små saker som gör att skolan blir kul. På vardagar. Mm. Men har du satt ihop engagemang? Alltså är det elevrådet? Det finns, vi har två elevkårer. Ja. Kåren och sexan. Som anordnar fester och sådana här små saker. Ja, för vi har ju, vad heter de? Vad heter de på Haga? Ingen aning. Nej, men det vet du visst det. Nej, och de heter... Men det är typ en kår, en elevkår. Ja, alltså det, nej, ja, det kan man väl säga. Inte elev, alltså då, de anordnar ju bara festerna liksom. Ja, tar ju på, kommer på teman och, okay. och så. Så det är ju mer, alltså det som jag sitter i, det är ju mer elevrådet. Ja, men vi har också ett elevråd, ja, en sexan och elevkåren. Så det finns, och vi har även, så här, vad heter det, idrotts, vad heter det? Sport, sak, ja, sånt. Ja. Nu ska vi gå in på myten och rykter. Myten och rykter. Rykter, rykter och myten. Okay, nej, men... myter och rykten. Myter och rykten. Sina. Så heter det. Bra. Så heter det. Okay. Jag fixar det bara. Okay, då men... tänker jag fråga dig första frågan. Mm-hmm. Okay. Mikaela, stämmer det att det går brats på Haga? Alltså bara brats på Haga? Okej, alltså vad hemskt egentligen att vi identifieras med brats. Alltså på riktigt, men det är ju den bilden man har fått av Haga. Jag vet, det är jättesynd att det är så. Alltså jag menar, det är klart att det, är klart att det finns väl personer. Alltså jag vet inte ens vad, hur ser man ut man är en brat? Vad är det liksom? Men såhär typ skjorta, prata lite så här. Bärslick, såhär stockholmare. Blonderat, såhär långt hår, eller bara allmänt såhär. Alltså nej, alltså brun, det finns prime boots, en såhär Michael Kors-väska. Ja, säg någon tjej som inte går runt i prime boots liksom. Det är alla hej, här har du en. Jag är med faktiskt, jag har rosa Dr. Martens, det är min. Det är fett coolt. Nej, det går, alltså klart det finns väl någon som, alltså jag vill inte säga brat, jag vill inte säga snobb, jag vill säga att det klart det finns någon med sån stil. Mm. Lite grann så här, på ekonomilinjen så är det lite så här alla märkeskjortor. Märkeskjortor, lite så här hunter boots, typ. Ja, alla ser väl lite så ut, lite mer. Det känns som att vi har tagit det ganska mycket redan. Ja, alltså det är väl inte, men jag tycker fortfarande att det är synd att vi blir liksom, att folk tror att det att det är liksom bara så på Haga, för att alltså typ 60% är såhär personer som är helt vanliga, normala människor som inte har någon speciell liksom, så att det tycker jag inte att man, nej, det stämmer inte att det bara går brats, utan det är kanske någon liten del, om ni väljer att kalla det brats, jag skulle inte vilja kalla dem för det, men nej, inte jag heller, gud, men det är så här, ja. Så att nej, det gör du inte bara, absolut inte. Okej. Vad skönt. Nu. Ja, det är jättekänt. Härligt, härligt att höra. Mm. Har du någonting du vill fråga mig? Jag är soltorg en plugg i skola. Ja, det är det. Du, nu tycker jag inte att du ska vara sån. Okej, okay, jag ställer frågan igen så får Signe svara. Är soltorg en plugg i skola, Signe? Alltså, ja, faktiskt. inte så till den del, alltså gränsen till så att alla sitter med så här nördglasögon och byxor uppe till midjan. Alltså, det är mycket plugg, det är det. Men det är för att det är en sån linje. Du kan gå natur på vilken skola som helst och det kommer vara en plugg i linje. Alltså det är inte en dålig sak att ha, alltså, vara, alltså, med plugg. Alltså, nej, precis. Och det är så mycket mer än så också. Soltorg är ju både känd som världens pluggskola och världens festskola. Så det är ju liksom lite 50-50. Party! Ja, det. Är tempot i matten hög på soltorg? Det stämmer. Vi läser 2 mattekurser på 1 år. I ettan i alla fall. Sen kan man välja om man vill läsa en kurs över ett helt år. I 2:an och 3:an. Eller om man vill läsa i samma tempo som i ettan. Mm. Men jag tycker inte att det är något problem. Alltså, jag är ganska van med ett högt studietempo. Och det funkar väldigt bra. Det känns inte som att det går så jättefort. Det är inte så att man bara blir överröst med läxor. Utan det är hanterbart. Mm. Är Haga och samhällskunskap som en fortsättning på grundskolan? Nej. Det är det inte. Det är, alltså det är ju Det är ju den bilden man har fått, att folk väljer samhälle för att nej, men det, jag vet inte vad jag vill gå, jag väljer något som är typ som, eller från, som grundskolan. Men så, det är ju inte så, alltså det är ju klart att man får den bilden, för att jag menar, alltså, när man tänker så här natur och teknik på Soltorp, tänker man så här, asmycket plugg, jättemycket matte, jättemycket naturkunskap, shit, jag kommer inte orka, det kommer vara sån högt tempo, jag kommer inte liksom hinna med, det kommer inte funka för mig. Även om det är liksom en högskoleförberedande också, känner man så här, vilken tur att det finns Haga där det finns sam, där man kan gå och bara chilla sig genom alltihopa. Men så är det väl inte? Det är ju inte så. Alltså det är ju återigen synd att folk tror det. Mm. Men det är ju inte så heller. Att man måste ta mycket ansvar. Det har jag sagt tidigare också. Att man måste ha mycket eget ansvar. Det är mycket plugg på Haga. Gud, jag har inte ens en skola på Haga också. Det är mycket att göra. Det är mycket... mycket i varje ämne skulle jag vilja säga. De slår väl ihop ibland så det blir så här ämnesövergripande projekt liksom, så att man jobbar inom flera ämnen med samma grej liksom. Men det är mycket uppgifter i samma, eller jag vill säga i olika ämnen, och därför blir det mycket liksom, att hålla reda på, och därför kan det väl det är mycket att göra. Alltså det är inte alls någon slags du kan bara glida igenom det, utan det är, alltså, du måste plugga på Haga också. Sen, alltså, nu pratar jag som sagt bara för sambeteende. Jag har ingen bra uppfattning på barn och fritid och handel. Jag har en kompis som går ekonomi. Och han säger liksom att nej, men vi har ganska mycket läxor och sånt. Mm. Alltså har ni mycket att göra hemma och så? Ja, men det är det ju. Alltså, det är inte så att man kan åka hem en dag och bara lägga sig och kolla på serier. För alltså, man gör det ändå. Typ jag. Men det är alltid... Jag blir guilty. Men det är alltid... Det finns alltid någonting att ta med hem och göra. Självklart. Sen så kanske det är så att man kan välja och bara... Men idag behöver jag inte ta med så mycket hem för att jag kan hinna med. Man får ju lägga upp det på ett eget... Alltså man får, det är ju också en bra grej. Mm. Tycker jag i alla fall. Nu är det väl olika. Men att man får på något sätt kanske typ prioritera lite grann och lägga upp det lite som man vill. För vi får den dagen vi ska vara klara med det här eller lämna in det eller ha examination på det. Och sen så får man liksom lägga upp lite grann hur man väljer att plugga. Mm. Om man väljer att lägga det på sista kvällen och bara råplugga då. Eller om man vill liksom lägga upp det på ett annat sätt. Så att, hur länge har vi pratat egentligen? Väldigt länge tror jag. Men vi tar lite till. Lite till? Lite till. Jag kan säga det. Soltor är faktiskt inte så mycket hemläxa om man inte ligger efter. Men det är mycket just det här, det är ju läxhjälp också som man sitter kvar i skolan. Plus att man pluggar väldigt, väldigt mycket på lektionerna. Det är liksom nästan tyst i klassrummet och alla gör det de ska. Mm. Rivalitet mellan skolorna då? Ska vi nämna det lite kort? Alltså det är inget man märker av sig i det vardagliga. Nej, alltså det som jag tycker är så lite roligt också är att det är väldigt så här, det blir en så här lite rolig grej. Att det är någon slags här, lite spänning i det hela. Mm. Att det, vi ligger ganska nära varandra, vi är stora skolor, båda två de två mest populära liksom. Ja. Och det blir ju, det har alltid varit typ lite så här rivalitet mellan. Det har det varit sedan min mamma gick på Soltorp. Ja, precis, mamma sa också det. Att det var liksom, så att det är ju klart att det finns lite spänning och man tycker om att liksom så här, inte bråka, men du vet, diskutera med varandra och säga att men vi är bättre för det här och vi är bättre för det här, och men vi har ju gjort det här och det har inte ni. Det är ju i princip det vi sitter och pratar om nu, men alltså det är precis. Inte så att det är rivalitet heller. Nej, och jag känner inte att jag hatar er som går på Haga liksom. Lite grann. Inte mycket. Men alltså, det är kul också för att alltså, typ, alltså, vi är ju kompisar utanför. Vi festar och har kul tillsammans liksom, umgås på dagarna och liksom, så här, det är som att det är ju inte alls någonting att man bara, okej, vänta, hon går på Soltorp, inte min grej. Alltså det är bara fånigt om det skulle vara så. Gud ja. Så vi är ju, alltså vi är kompisar utanför. Man ser ju liksom hur folk bara umgås och typ bästa vänner och går på olika skolor. Alltså, ja, liksom, det funkar ju. Alls. Ja, gud, det är inte alls någon liksom. Så det är ingenting det är man måste känna att man ska välja en skola för att nej, men de här är... Det här säger folk på den andra skolan är dåligt alltså, och så. Och sen är det så att man börjar på Soltorg och bara, det här är inte alls min grej. Eller tvärtom, man börjar på Haga och bara, nej, det här funkar inte. Nej, men precis. Alltså det är bara att byta. Det byter man ju. I början i alla fall. Sen vet jag inte hur det funkar. Precis, och man får sin egen uppfattning, för man ska inte riktigt gå... Det är klart att Signe sitter och säger bra saker om sin skola, klart att jag sitter och säger bra saker om min skola. Jag känner ju verkligen att jag har valt rätt, och det är ju du också. Ja, och då är det klart att vi pratar gott om det. Ja, sen finns det ju andra som har andra uppfattningar, det vet ju inte jag liksom. Det väljer oss, eller leder oss ju in lite grann på det här med hur man väljer. Väljer man skola med hjärtat eller väljer man det som sina kompisar? Vi hade en diskussion om det där, vad som är skillnaden typ. Alltså ska man välja den linjen som ens kompisar väljer? Men alla mina bästa kompisar ska gå på Haga, men jag tycker verkligen att matte och fysik är kul, jag vill gå på Soltorp. Mm. Ska man välja Haga ändå då? Vad tycker du? Hur gjorde du? Alltså det här beror helt på vilken person man är. För att alltså det är ju svårt att alltså säga liksom, prata för alla. För att alltså det kan vara en så här skitsvår sak. Alltså det kan ju vara svårt att bara släppa taget som sina gamla vänner. För att man blir ju uppdelad nu. Mm. Det blir liksom, det är svårt att gå med samma person. Samma personer hela sitt liv liksom. Och det, men det är också en del av, inte njutningen kan man säga, en del av glädjen av att, liksom, att bara gå vidare är ju liksom att träffa nya människor. Mm. Och lära känna nya människor. Och framförallt nu när du har liksom valt en linje. Som jag vill säga att jag beteende. Mm. Då hamnar ju du med personer som har valt samma grej som dig. Och därför så kanske du hamnar med personer som är ganska lik dig. Så är det ju verkligen. På ett sätt liksom. Alltså man märker ju det med gymnasiet. Att det är stor skillnad från högstadiet. Att nu går man med folk som har samma intressen som en själv. Ja, folk som man klickar med. Så det känns ju, så jag känner typ så här att jag har väl alltid varit ganska så här självständig. Jag har inte, alltså inte så att jag inte går runt och inte haft vänner. Det är inte det jag menar. Utan jag känner typ att jag har inte varit så jätteberoende av att gå i en grupp hela tiden. Ha liksom någon att följa efter hela tiden. Jag var ganska så här, du vet, heter det fristående kan man säga så. Självständig? Eller? Ja, jag klarade mig på egen hand bra. Liksom, så att jag har inte känt att det var något problem för mig. När jag skulle välja gymnasium när det kom till vänner och så. Men det kan ju vara, alltså det är helt olika. Men jag tycker, alltså jag rekommenderar det starkt att välja utifrån ditt eget, ska säga hjärta då. Ja, det tycker ditt jag. Ditt eget hjärta, vad som känns bäst för dig. För att det är ändå ditt liv, det är din framtid, vad du vill bli när du är stor. Och det är väl det du måste fokusera på för i första hand. Jag menar, du kommer inte bara tappa kontakten med dina vänner, men du kommer kunna träffa dem ändå. Jag menar, jag har ju en liten story på det. Ja, men du har det. På högstadiet så gick jag i samma klass som min bästa kompis Sara. Mm. Och i en annan klass så gick våra två andra bästa kompisar, Ella och Lisa. Och vi umgicks ju nästan varje dag, jämnt, typ. Och sen kom gymnasievalet. Jag ville gå natur, Ella ville gå natur, Lisa ville gå natur. Men Sara, alltså hon ville verkligen, verkligen, verkligen bort. Hon går i Stockholm idag. Hon flyttade själv till Stockholm. Medan vi andra tre hamnade i samma klass. Vi går i samma klass nu. Och liksom, alltså det är väldigt starkt och ett väldigt stort bevis på att man ska välja utifrån sitt hjärta. För hon går i Stockholm, hon bor själv i Stockholm, men vi har fortfarande kontakt. Vi träffas varenda gång hon är hem, vi åker till henne. Och hon trivs jättebra där. Jag tror inte att hon skulle ha trivs på natur. Hon valde det liksom i andra hand, att om jag inte kommer in här, men då går jag natur. Men det är inte hennes grej. Mm. Hon valde det för att ha oss där. Mm. Men alltså då är det ju verkligen att även om man är fyra i ett gäng, så är det en som vill åt ett annat håll. Då valde hon liksom det. Mm. Så man ska inte lyssna på sina kompisar, utan välja det som känns rätt. För att då blir det ju rätt i framtiden också. Ja men gud, alltså jag menar, vill du sitta där när du är 30 liksom och bara, ja, jag hade ju så himla gärna velat gått beteende liksom. Jag hade så jäkla gärna velat, eller räddning, jag hade så gärna velat bli brandman liksom. Mm. Jag gick natur för alla mina vänner gick där. Jag hade ens kontakt med dem idag typ. Eller hur, alltså är det äkta vänskap så kommer man ju ha kontakt oavsett om man går olika linjer. Så då ska inte de behöva liksom tvinga dig till någonting du inte vill heller. Så jag menar, välj med era hjärtan. Ja, precis. Alltså det kanske alla säger, men alltså verkligen helt med helt allt mitt 100% från mig råd till er. Absolut. Gud, vilken konstigt formulerad mening det där blev. Helt fel, så jag vet inte om det var svenska. Ska vi avsluta den här podden med att berätta det bästa och det sämsta med våra skolor? Ja. Ska vi börja med det sämsta så att vi inte slutar så att, nej, att jag får säga. Nej, det är pressing. Eller hur? Vi tar våra sämsta först. Ah, okej, men börjar du då? Får jag börja? Mm. Det är en hel lista. Okej, det sämsta med skolan, då ska vi se. Då ska vi bläddra fram till första tiden. Nej, skojar. Alltså, det hade jag jättesvårt att komma på. Jag hade väl, förlåt, nu låter det som att soltorg är perfekt. Nästan, alltså nästan verkligen. Men tycker man inte om matte och fysik så kanske det inte är det bästa valet. Även om alltså man kommer in i det väldigt fort och lär sig tycka det är kul. Men det är inte det sämsta med skolan direkt. Men ha det i åtanke bara. Mm. Det sämsta med skolan är att det är ganska jobbigt att gå i trapporna. Det är skitdrygt att gå upp. Om man glömmer någonting på typ fyran så måste man upp. Eller om man ska till en lärare som sitter på sexan, då måste man upp dit. Det är ganska drygt faktiskt, men det, samtidigt när man kommer upp dit så får man en jäkla utsikt. Det är skitsnyggt. God damn it. Speciellt på hösten när det är röda löv. Och, man ser ända till Haga. Men det är nog det sämsta. tror jag. Det, sen har vi sammanhållningen som har ett väldigt problem hos er på Soltorget. Ja, det, man känner liksom ingen, man går runt själv i korridoren. Ja, det är verkligen så inget. Ganska långa prov, fast det är det säkert överallt, men vi har liksom suttit i 4 timmar och skrivit fysikprov. Men alltså det tiden går fort, men det kan väl vara någonting som man kan tänka på kanske. Det sämsta med Haga då? Sämsta med Haga är sammanhållningen som vi håller på att jobba på. Alltså det är inte så att vi ska gå runt och bara ingen bryr sig. Men jag känner typ att det är väl någonting som man kan alltså jobba på i framtiden. Och det är alltså på riktigt, jag tycker inte att någon av er som lyssnar, om det är någon som lyssnar. Är det någon som lyssnar? Hallå, hallå, hallå, hallå, hallå, hallå, hallå, hallå. Så sitter en timme, typ ingen orkar lyssna. Ingen bryr sig med. Oj, jag sitter precis en timme. Ja, great. Tänk vad jag hade haft en annan då, hade det inte... Åh, oh, herregud. Ja, tack för att ni lyssnar. Tack så jättemycket. Hej då. Nej, jag ska... Nej, nej, men på riktigt. Jag ska säga er det att välj inte bort Haga för att ni är rädda för att ni inte kommer trivas eller för att ni kommer bli uttittade eller för att ni känner att sammanhållningen inte alls på samma sätt som den är på Soltorg. För att det är någonting som går att jobba på i framtiden och bara har man bara villiga elever som liksom vill förändra det. Och det är inte ens så här... Alltså förändra det, jag menar det är inte så att man går runt och gråter i skolan. Alltså det är inte alls så illa som folk liksom bygger upp det att vara. Det är inte alls liksom, alltså Haga en bra skola. Men det är något ni behöver jobba på. Men med, alltså precis, som ni, alltså sammanhållningen kan ju vara någonting som man kan försöka fokusera på liksom. För det är ju det bästa som finns liksom, att känna att man är en stor familj liksom. Mm. Så ska du ta din bästa snabbt, för vi måste snart åka. Ja, oh, just det. Fasiken. Den är 7 över. Okej, okay, vi ska gå och träna klockan 30. Den är 7 över nu. Men skynda. Men säg först, du börjar. Ska jag börja? Ja, jag vill säga sist. Ja, men jag med. Okej, men jag tar min jättefort bara. Ja. Soltorgsandan. Stämningen. Ja, men det var ju ganska uppenbart. Ja, det är verkligen priceless. Okej, okay, snabbt. Snabbt, Haga. Himla fin skola. Jättetrevliga människor som går där. Alltså verkligen, det finns inte någon slags snobbig attityd mot folk. Det är inte så att man... Så utan det är framförallt liksom skolan i sig, bara jättetrevlig skola, bra linjer, bra liksom lärare, bra, ja. Mm. Alltså jag tycker det är en bra skola. Jag tycker att vi kan komma fram till att båda skolorna är väldigt bra. De är jättebra båda två. Det kan vi avsluta podden med, att oavsett vad ni väljer så kommer ni bli nöjda. Det kommer trivas bra. Ja. Jag hoppas att ni har fått lite perspektiv. Lite tips. På hur ni ska välja, vad ni ska välja. Det kan vara bra att veta liksom vad, jag hur de funkar. Jag önskar jag har haft det här. Ja gud, jag med. Hör gärna av er vad ni tyckte till ja. Oss. Följ oss på Twitter. Ja, men jag vet inte, hur ska man kunna nå oss? Det. Jag heter Signe Sorén. Men jag heter Mikaela Danielsson. Jag sa oss bara med C. Ja. Inte en H eller K eller så. Utan... Skriv till oss på Facebook eller på Twitter eller någonting. Det skulle vara jättekul. Jag pratar med era lärare, de känner säkert igen oss. Ja, alltså det skulle vara jättekul att få höra vad ni tycker om det. Och frågor ifall det är någonting vi har missat, det är säkert någonting vi har missat. Ja gud, hör av er. Ja, absolut, det ska vara jättekul. Annars så, tack så jättemycket för att ni har lyssnat och det har varit toppen. Det var kul att prata med dig, Mikaela. Tack Signe, tack så jättemycket. Tack för idag. Det här kanske blir någonting vi gör i framtiden också. Ja, jag hoppas det. Typ vi kan prata om skolor för att inte har gjort det. Nej då, men tack så jättemycket för att ni har lyssnat och jag hoppas att ni... Hoppas vi ses på Soltorg hörni. Och på Haga. Ja, tack och hej. Älskar er. Hej då. Jag skojar. Hej då.